بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمخ درس كم مقدمة بيان كريوة كي بهاغي كده حرية وزاحت شبهو زكا دغا حرية دا ديموكراسي دا أركانو فما بين كعلة مشتركو نوست دا ديموكراسي دا أركانونا أول ركن كي حرية العقيدة يعني دا عقيدة أزادي دا دار اخلو او بحث بکیو. نو مخکې په یو درس کې موږ د حرية العقيدة تعریف داسې کړو چې تعدد المعبود مع حرية الاختيار، یعنی معبودان ډیر دي، تاته کې اختیار دي چې د هر چا بندگی کې، یعنی کده الله بندگی کې نو هم تاته ازادي ده، او کده عیسی بندگی کې نو هم تاته ازادي ده، او که یو رافیزي د خپل یو امام بندگی کوي نو هم ورته ازادي ده، او که څوک د یو شیطان بندگی کوي یا دستورو بندگی کوي نو هم ورته ازادي حاصل ده. دغه د عقیدې د ازادۍ مقصد ده، او حرية العقيدة یعنی د عقیدې ازادۍ په همدغه معنا په دیموکراسي نظامونو کې عملي کیږي، که پاکستان دی او که افغانستان دی او که نور جمهوري او دیموکراسي ملکونه دي. نو ځکه خو په افغانستان کې طالب منل شو شیګانو ته، هندوانو ته، او زیارت پرستو مشرکینو او مرتدینو ته ازادي ورکړې. دا د دیموکراسۍ د دغه رکن عملي نمونه ده چې په افغانستان کې او په نورو ملکونو کې پرې عمل کیږي. د مثال په طور د عراقي قانون د کتاب نه په دې باره کې یو ماده راخلو. د عراقي قانون د دویمې مادې په اوله فقره کې داسې لیکلي دي: الاسلام دین الدولة الرسمي وهو مصدر اساسي للتشريع، یعنی اسلام د حکومت رسمي دین دی او دا به بنیادي سرچینه د قانون سازۍ. خو په دې مادې کې موږ مخکې بحث کړی و. نو د دغه مادې په دویمه فقره کې داسې راغلي: وی یضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية إلى آخر. ويش دغ قانون الإسلامي عقيدة حفاظت زمواريكي العراق أكثر وسيدون كتاج مسلمانان دي أمدارنغا هرچا تد عقيدة پا أزاديكي أو بخبل دين باندي پا عمل كولو كده پورا ديني حقونو أدا كولو زمواريكي که مسیحین دی، که یزیدین دی او که صابین. بیا په څلوېښتمه ماده کې وی: لکل فرد حرية الفکر والضمیر والعقیده، هر چاته د خپل فکر او رای او د عقیدې ازادي حاصل ده. په یو څلوېښتمه ماده کې وی: تکفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها، دولت د عبادت په ازادۍ کې او د عبادت پنو په حفاظت کې زموار دی. نو دغه مادې هم د نمونې په طور پیش کړلې د دې خبرې د اثبات لپاره چې د اساسي قانون په کتابونو کې د عقیدې په ازادۍ تصریح شوی. نو چا چې دغه دیموکراسي قانون ومنلو او دغه جمهوري قانون یې ومنلو او غاړه یې ورته کېښودله، نو دغه شخص د اسلام خلاف ډېر کارونه ومنل. یو دا چې د ټولو دینونو ازادي ومنله، ځکه چې په قانون کې هر دین ته ازادي حاصل ده، یعنی هر دین والا کولی شي چې په خپل دین کلک پاتې شي او د خپل دین مطابق عبادت په ازاده طریقې وکړي. نو رافیزی ته هم په خپلو اعمالو کې ازادي ده، او یزیدی ته هم په خپلو اعمالو کې ازادي ده، او یوسفی مشرک ته هم چې زیارت ته سجدی کوي او یاتینه توافونه کوي ازادي ورته حاصل. هیڅوک یې مخنیوی نشي کولی، دا ځکه چې دغه دیموکراسي قانون دوی ته ازادي ورکړې ده او د دوی د حفاظت ذمواري کړې ده. نو هغه چا چې دغه دیموکراسي قانون ومنلو، نو ده د عقیدې ازادي هم ومنله او د عبادتونو ازادي هم ومنله او د دغه شرکی عبادت قانون حفاظت هم ومنلو. دا ځکه چې دیموکراسي قانون د دغه شرکی عبادت قانون حفاظت زمواري کړی. نو څوک نشي کولی چې شرکی عبادت خانه ورانه کړي، ځکه چې قانون ورته د حفاظت زمواري ورکړې ده. نو خلاصه دا شوه چې په دیموکراسۍ کې د عقیدې د ازادۍ نه دوه خبرې مراد دي: یو دا چې هر انسان به په خپل دین پاتې، که نصراني، که کلداني، که اشوري، که صابي، یزیدي او یا رافیزي وغیرې، دوی به د خپل دین نه اوړي، زور به پرې نشي کېدلی. لأن دا چې هر انسان کولی شي چې د یو دین نه بل دین ته منتقل شي، یعنی که یو مسلمان یزیدی کافر شه نو څوک ورته څه نشي ویلی، دارنګه که یهودی یا نصراني شه نو هم به ورته څوک څه نشي ویلی. بیا د عقیدې په ازادۍ باندې، د حریت العقیدې په دغه قانون باندې په یورپ ملکونو کې ډېر عمل کیږي. هر کله چې هغوی په خپل قانون کې د عقیدې ازادي او د عمل ازادي او د عبادتخانو حفاظت ولیده، نو ډېرو نصاراو اسلام قبول کړه چې هیڅوک هم ورته څه نشي ویلی، ځکه چې قانون ورته دغه ازادي ورکړې ده. نو په دې وجه په دغه ملکونو کې په زرهاو خلک اسلام قبلوي، او د اسلام د ډېر تاثر د وجې نه اکثر نصارا په برطانیه او غیره ملکونو کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم کوي. نو د اسلام دغه تاثیر په دې خلکو کې د جهاد د وجې خور شوی، دا د اخوانیانو یا د صوفي تبلیغیانو د دعوت وجې نه نه دی خور شوی، بلکې د الله د فضل نه بعد د جهاد په وجه خور شوی دی. ځکه چې کله الله عز وجل مسلمانانو ته تمکین ورکړه او د شریعت عملي نمونه پیش کړه، نو د نړۍ خلک را بیدار شول چې د اسلام د حقیقت نه ځان خبر او اسلام قبول. نو په دې وجه ډیرو خلکو اسلام قبول کړو. نو دغه د دوی قانون دی چې د عقیدې ازادي، د عبادت ازادي او د عبادت خانو حفاظت. نو اوس چې څوک د دغه دیموکراسۍ راوستلو کوشش کوي، که په هر نوم دیموکراسۍ ته کار کوي، که د امارت په نوم او که د جمهوریت په نوم یا بل کوم نوم اسلامي یا غیر اسلامي نوم ځان ته ږدي، نو دغه خلکو ته مسلمانان نه ویل کیږي، ځکه چې په یو سر کې دوه دینونه نه جمع کیږي. دیموکراسي او جمهوریت یو قسم دین دی او اسلام بل قسم دین دی، ځکه چې اسلام موږ ته داسې امر کوي فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم. الله فرمایي چې مشرکان ووژنئ چې په هر ځای کې تاسو مونده کړه. نو مشرک ته په اسلام کې نه د عقیدې ازادي حاصل ده او نه یې د عبادتخانې ازادي حاصل ده، خو دغه دیموکراسي قانون وي چې نه مشرک ته دې د عقیدې ازادي هم حاصل وي، د عبادت ازادي دې ورته هم حاصل وي، او دغه شان د عبادتخانې د جوړولو ازادي دې هم ورته حاصل وي. نو دغه دوه متضاد دینونه څنګه د یو بل سره جمع شي؟ دا هیڅکله نشي کېدلی. نو په دې وجه موږ دغه طاغوتي حکومتونو ته چې په اسلامي ملکونو کې حاکم دي مسلمانان نه یو، ځکه چې دوی د دغه جاهلي قانون په دفاع کې داسې مسلمانانو سره جنګیږي چې هغوی د اسلامي خلافت د قیام لپاره پاسون کړی دی، او مقصد یې اعلا د کلمة الله ده چې د الله دین په ټوله نړۍ حاکم شي. خو لیکن افسوس په مرجعو چې دوی دغه د دیموکراسۍ محافظینو ته د عزت لقبونه استعمالوي، او د دیموکراسۍ د دغه قانون نه چې د عقیدې ازادي ده دفاع نه کوي، او دلایل ورته وي لا اکراه فی الدین. الله چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان يك سيدكم فقد اسخطتم ربكم عز وجل. تاسو منافق ته، کافر ته، مشرک ته سيد مو وایي، که چیرته دغه منافق ستاسو سيد شي نو تاسو به خپل رب خفه کوئ. نو دغه طالب منی شي چې هر کافر او هر مرتد ته د ښاغلي محترم او د جناب لقب ورکوي، نو دا د دې حدیث خلاف کوي. نو اوس راځو دغه آیات ته چې الله فرمایي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، چې د سورة بقره 256 نمبر آیات دی. نو د دې آیات څه معنی ده؟ او آیا په دې آیات کې د حریت العقیده یعنی د عقیدې ازادۍ قانون دپاره کوم دلیل شته او که نشته؟ نو د دې وضاحت دا دی، الله فرمایي لا اکراه فی الدین، په دین کې په چا باندې زور کول نشته. اکراه څه ته وي؟ اکراه علماوی دې ته وي هو ان تحمل الانسان على ما لا يريده، یعنی انسان په داسې کار باعث کول او مجبوره کول چې هغې نه غواړي، نو دا به اکراه. که چیرته یو انسان دغه کار غوښتلو د کوم کار مطالبه چې تینه کیږي او دا پرې راضي و، نو دغه به اکراه نه وي، دغه انسان به مکره نه وي. دا خو د اکراه معنا شوه. د آیات شان نزول څه دی؟ نو د آیات په شان نزول کې امام قرطبي رحمه الله د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت نقل کړی دی چې دغه روایت ابو داود راوړی دی. ابن عباس رضی الله عنهما فرمای كانت المرأة في يثرب تكون مقلاتا، یعنی کله چې به په مدینه کې د یوې ښځې بچي ژوندي نه پاتې کېدل یا به مړه پیدا کېدل، نو دغه ښځه چې به کله حامله شوه نو نظر به یې کوو چې که چیرته یې بچی ژوندی پاتې شه نو دا به یهودي کوي او په یهودیت دین کې به یې داخلوي، ځکه چې یهود په هغه وخت کې په مدینه کې موجود و. نو ښځو به دغه طریقه کوله، لکه په اوس وخت کې هم رافضه شیګان دغه طریقه کوي، کله چې بچی ژوندي نه پاتې کیږي نو عمر نوم ته د پاره چې ژوندی پاتې شي. نو دغه عربو په دې طریقې یهودیان شول. وكله شيء النبي صلى الله عليه وسلم ده يهود بني قينقاع قبيلة المدينة شرل شيء سبب ده شرل يداو شيء ده دوي بازار تي ومسلمان زنانة فليوا ده زكاة شيء دوي زرجرانو ده سرو وسبينو كاروباري كاو نو ده غزنانة شيء مخي برتو ده يهود زرجر خاطا ورجليوا نو يهود بيراجع مشيو او ورتغيل شيء مخ كاركا نو غين كاروكا نو يهودي ده شات طرف نراغه او لمنی ولا پنا خبرته کی د شاد د بر طرف سره وټړل نو کله چې دغه زنانه پاسیدله نو د بدن صحیح صحیح ښکاره شو نو چغه وکړه نو په دغه وخت کې یو صحابي دې ته نزیو نو همدا سره منډې کړې او دغه يهودي قتل نو په دغه صحابي باندې يهود راجم شول او هغه هم شهید شو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله دغه خبر ورسیده نو یې فرمایل لا یساکنوننا فی مدینتنا بعد اليوم دنن ورځ نروس ته دوی مونږ سره په مدینه کې فاتی نشي دا مونږ نه فریدو نو ګوره دین دغه ته وی چې د مسلمان د عزت تفوس بکی دا نه چې د مسلمانانو زنانه دي د کفار او مرتدینو په جیلونو کې ورستی شي او دغه ګیرور مرتدین دي د کفار سره دروغ جوړی خبرې کوي او د دوستۍ لاس یې ورکوي دغه دین نه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه حدیثین ورسته د بنو قینقاع او د بنو نذیر په ویستلو امر وکړ دا د یهودو قبیلې وي نو د انصارو چې کم بچی یهودین شي وو دوی هم غوښتل چې د یهودو سره لاړ شي خو پلارانو یې منع کول او د اسلام دعوت یې ورته کوو نو دا آیت نازل شو چې لا اکراه فی الدین نو دوی بیا دغه خپل بچی پرېښودل نو دا خو د آیات چا نزول وو اوس د اهل سنه والجماعه د علماو اقوال په دې کې څه دي نو د اهل سنه والجماعه د علماو او د مفسرینو نه په دې آیات کې درې قول نقل دي اول قول دا دی چې دا آیت منسوخ دی و آیاتونو د قتال سره دویم قول دا دی چې آیات محکم دی منسوخ نه دی لیکن په اهل کتابو پورې خاص دی او دریم قول دا دی چې دا آیات عام دی ټولو خلکو ته شامل دی چې په هیچ چا به د اسلام په باره کې زور نشي کیدلی خو لیکن بیا وروسته د مشرکینو په باره کې منسوخ شوی دی او د اهل کتابو په باره کې محکم دی نو د اول قول والاو دلایلو ته راځو نو د هغو دلایل دا دي ابن کثیر رحمه الله وی ثم إنه نسخ لا إكراه في الدين فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة شيء دغا ياد بي منسوخ شو نو دا أهل الكتاب سريبو جهاد أمروك وسورة براءة كي إمام قرطبي رحمه الله دا آيات بمعنى كي دا علماء اختلاف نقل كره دي شبقى قوالي ذكر كل دي وي شيء أول قول دا دي شيء دا آيات منسوخ دي زكا شي نبي صلى الله عليه وسلم پا عربو باندي دا إسلام پا باركي زور كرهو او جنگ یو سره کړو چې د هغوی نه سیرو په اسلام راضي شیو دی وی چې دغه آیات په یا ایه النبی یجاهد الكفار والمنافقین آیات سره منسوخ شوی دی او به ویل دي چې دغه قول ډیرو مفسرین ذکر کړی دی نو ابن کثیر رحم الله د نسخ قول کړی دی او امام قرطبی رحم الله د بعض علما رای د نسخ په باره کې نقل کړی دی چې دغه آیات منسوخ دی همدغه شان ابن العربی رحم الله په احکام القران کې ویل دي چې په لا اکراه فی الدین آیات کې درې مسائل دي اوله مسله دا ده قیل انها منسوخه بآیة القتال دا ویل دي چې دا آیات منسوخ ده د جهاد په آیاتونو سره یعنی دا یې خپل قول نه دی بلکې د بل چا قول یې نقل کړی دی امام جساس رحمه الله هم په خپل تفسیر کې لیکي چې دا آیات منسوخ ده په یا ایها النبی یجاهد الکفار والمنافقین سره یا په دې آیات سره چې فقتل المشرکین ده نو دا خو د هغه چا اقوال چې آیات ته منسوخ وي وس دیم قول ذکر کو نو دیم قول دا و چې آیات منسوخ نه دی بلکې محکم دی او حکم یې د اهل کتابو پورې خاص دا قول د امام تبری رحمه الله دی او دا شان د نورو ډیر علماو دی امام تبری رحمه الله د دې آیات معنی کې چې لا اکراه فی الدین دی وی لا اکراه فی الدین لاحد ممن حل قبول الجزیه منه بادائه الجزیه او رضاه بحکم الاسلام یعنی د کوم کافر نه چې جزیه اخیستل جایز او هغوی د اسلام حکم ته غاړه ږدي نو په هغوی باندې اکراه او زور د دین په باره کې نشته دی نو دا قول اهل کتابو پورې خاص شي چې کله هغوی جزیه ورکوي نو د اسلام په باره کې به پې زور نشي کېدلی امام ابن العربي رحمه الله وی چې دا یې په دې مسله کې خپل قول دی مخکې د بل چا قول نقل کړو اول قول کې د بل چا قول نقل کړو نو هغه وی انها مخصوصه لاهل الكتاب الذين يقرون على الجزيه وعلى هذا فكل من راى قبول الجزية من جنس تحمل الآية عليه يعني دغا آيات دهغا كتابينه بارك خاصة كم چه پا جزية دا كول سر پر خود الكي نو ده آيات مستاق هغا خلق دي ده چانا چه جزية خص الكي نو ده قول نهم ده خبر معلومة شو چه آيات پا جزية والاو پوري خاص د قرطبي رحمه الله خپل قول دا دی چې آیات منسوخ نه دی، بلکې د اهل کتاب په باره کې خاص چې په هغوی باندې به د اسلام په باره کې زور نشي کېدلی کله چې هغوی جزیه ادا کوي. الوسی رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیات په باره کې وی: او هو مخصوص باهل الكتاب الذين قبلوا الجزيه وهو المحكي عن الحسن وقتاده والضحاك وفي سبب النزول ما يؤيده. يا دا آيات باهل الكتاب پوری خاص ته هغه کتابین چې د جزيه حکم قبلي او دا قول له حسن قتاده او ضحاك نم نقل له او په شان نزول کې هم د دې قول تایید دی. امام شوقاني رحمه الله وی: القول الثاني انها ليست لمنسوخه وانما نزلت في اهل الكتاب خاصه وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخ. واي دوم قول دادة چه دا آيات منسوخ نده أو دادة أهل كتابه ببارك خاص چه هغوي با بإسلام نشي مجبورة قوله كلا چه جزية وركي نهاغ خبرة چه اعتماد بره بكار ده او ودریدل په متعین دي دا د چي د آیات چې په کوم سبب کې نازل شوی دي نو د هغه د وجنه محکم دي منسوخ نه دي. د دې قول والاو خلاصه دا شو چې آیات منسوخ نه دي بلکې محکم دي او په اهل کتابو پورې خاص کله چې جزیه ورکړي. نورو تفصيلات ته بیرست راګرځو ان شاء الله. دریم قول دا دی چې آیات عام او چې بیرست اهل کتابو پورې خاص، یعنی اول کې عام او بیرست په اهل کتابو پورې خاص او مشرکان د آیات د حکم نووتل هغه آیاتونو سره چې په هغې کې امر په قتال د مشرکینو او کفارو راغلی او دغه آیاتونه ول ناسخ، نو د مشرکانو سره به جنګ کېږي او په اسلام به مجبورولی شي. هر چې اهل کتاب دي نو هغوی به په خپل دین پاتې. نو اوس دې خبرې ته راځو چې آیا یهود نصارا به خپل دین پرېښودلی شي او کله به پرېښودلی. نو وضاحت یې دا دی چې کله یهود نصارا په دارالاسلام کې وي، دارالاسلام هر هغه علاقې ته وایي چې اسلامي احکام پکې نافذ دي. په اوس وخت کې صرف د اسلامي خلافت د تمکین ساحې دارالاسلام دي. نورو ساحو ته دارالاسلام نه شي ویل کېدی ځکه چې شریعت پکې نافذ نه دی، بلکې نورې ساحې دار کفر دي ځکه چې دار کفر هر هغه علاقې ته وایي چې کفري احکام پکې نافذ دي. خو د دې دا مقصد نه دی چې یوه علاقه دار کفر شوه نو د هغې علاقې ټول اوسیدونکي به هم کافران وي، نه، بلکې دې ته چې دار کفر ویل کېږي نو د دغه نافذه کفري قانون د وجنه ورته دار کفر ویل کېږي. نو اوس چې موږ وایو چې افغانستان، پاکستان وغیره دار کفر دي، نو دغه حکم یې ټولو اوسیدونکو ته شامل نه دی. نو مقصد دا شو چې د لا اکراه فی الدین حکم د تمکین ولاو ته متوجه دی، هغه مجاهدینو ته متوجه دی چې الله ته غلبه ورکړي او د ځمکې سیحسیې نیولي او هلته شریعت نافذ کړی چې په دغه دارالاسلام او د تمکین په ساحه کې یهود او نصارا هم اوسیږي. نو دغه مجاهدینو ته دا حق حاصل دی چې دغه یهود نصارا ته ووایي چې تاسو ته د درې خبرو اختیار حاصل دی، یا اسلام قبول کوي چې دا مونږ ته غوره کار دی، او یا په ذلت سره جزیه ورکوئ، او که دا ونه کړو نو بیا به جنګ ته تیار شي. نو په دې آیت به هغه څوک دلیل نیسي چا ته چې الله تمکین ورکړی او شریعت یې نافذ کړی. نو هر هغه څوک چې خپله د ذلت ژوند تیروي، په دار کفر کې اوسیږي او جهاد نه کوي، نو د ده او د شنوده فاب څه فرق شه؟ چې هغه هم نصاراو ته ویي چې د عقیدې ازادي ده، او دا هم ویي چې د عقیدې ازادي ده، او دغه آیات په دلیل کې پیش کوي. ته خو د دې آیات اهل نه یې، د دې آیات اهل مجاهدین دي چې یهود نصارا جزیه ته مجبوره کوي. ته د دې اهل نه یې ځکه ته او نصراني د دغه کفري قانون لاندې برابر یاستئ، دواړه یو شانته کمزور یاستئ. نو ستا حق نه جوړیږي چې ته نصراني ته دغه آیات ووایې چې لا اکراه فی الدین، ځکه چې ستا وس نشته ته نصراني په جزیه ورکولو نشي مجبورولی. ورته ویې چې زه اسلام در باندې په زوره نه قبلوم، خو جزیه ورکړه دا کار نشي کولی. نو یهود نصارا چې کله په دارالاسلام کې وي، د دغه آیات د حکم مطابق معامله به ورسره کیږي، چې همدغه شانته کار د اسلامي خلافت مجاهدینو په شام کې د نصاراو سره کړی و، کله چې الله عزوجل هغوی ته تمکین ورکړی و. نو نصارا یې خوا ته راغلي و کوم چې هغه علاقو کې اوسېدل، نو درې جلسې ورسره کړې وې چې په اوله ناسته او جلسه کې ورته د اسلام ترغیب ورکړی و، اسلام قبول کوي، دا حق دین دی او تاسو په شرک کې واقع استئ، او بیا ورته د جزیې دعوت ورکړی و چې که اسلام نه قبلوئ نو جزیه ورکړئ. نو کله چې جزیې ته خبره ورسېدله، نو دوی تپوسونه شروع کړل چې جزیه څه ته وي او څه شرطونه لري. نو د جزیه وضاحت ورته وشو، نو بیا دوی د مشورې دپاره مهلت غوښتی و چې مهلت یې هم ورته ورکړی و، خو دا یې ورته ویلي و چې په دې دوه کارونو کې به یو انتخابوئ، یا به اسلام قبلوئ او یا به جزیه ورکوئ. که د دواړو خبرو نه انکار وکړه نو بیا جنګ ته تیار شئ. نو دغه نصارا ټولو په یوه خوله دا خبره کړې وه هر چی دا دریم خبره ده دا پرې دی دا خبره مکوي یعنی جنگ د جنگ خبره مکوي نو به دوی د جزیه حکم ته غاړه یې خو او جزیه به ورکوله نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته به در اسلام را نصیب کړي چې د دغه کفارو نه جزیه واخلو او د اسلام احکام نافذ کړو نو مقصد دا شو چې د لا اکراه فی الدین آیات اهل او مستحق هغه خلک دي چې د الله په لار کې جهاد کوي او د الله د کلمې اوچتولو دپاره جنګېږي هر څوک د دې آیات اهل نه دی چې په دې آیات دلیل ونیسي چې ګوره د عقیدې ازادي ده ځکه چې الله فرمایي لا اکراه فی الدین نور تفصیلات به انشاءالله په بل درس کې وشي وصل الله علی نبینا محمد واله وصحبه اجمعین فت بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل